Ах, на цветята в моята стая, тъжни са те без те. С тъмно-червена роза ти ме закичи и си отиде. С топли гръдта ми свете, но твоя поглед няма да видя. Чуй, плаче тишина, цветята в моята стая, тъжни са те без те. Питам луната, моля земята, нека те върна тук. На низ от дни и нощи над моята болка ще натежава. Вярвам в тебе още и ведро слънце знам ще изгрява. Земята, нека те върна тук. Бях на цветята в моята стая, тъжни са те без те. С тъмно-червена роза ти ме закичи и си отиде. С топли гръдта ми свете, няма да видя. Чуй, плаче тишината, аз те моля, при мен ела. Питам луната, моля земята, нека те върнат тук. Бях на цветята в моята стая, тъжни са те без те.